حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سودے پر دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر قیمت نہ لگاؤ۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 3438۔